Sakkizinchi pora. An'om surasining 111 oyatidan boshlanadi. Mabodo biz ularga farishtalarni tushursak va o'liklar tirilib ularga gapirsa hamda hamma narsani kafil sifatida ularga ularning muqobiliga jam qilganimizda ham Alloh xohlaganidan boshqalari iymon keltirmagan bo'lur edilar. Lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. Shuningdek, har bir payg'ambarga insu jinning shaytonlarini dushman qilib qo'ydik. Ular aldash maqsadida soxta xushsuhanlik bilan bir-birlariga vasvasa qiladilar. Agar Rabbingiz xohlasa, bunday qilmagan bo'lur edilar. Ularni ham, to'qiyotgan bo'xtonlarini ham qo'yavering. U soxta so'zlardan oxiratga ishonmaydiganlarning dillari ta'sirlanishi va u bilan qanoatlanib qiladigan narsa gunohlarini qilishlari uchun vasvasa qildilar. Ularga ayting: Allohdan boshqa hakam izlayimmi? Holbuki u sizlarga kitob Qur'onni batafsil nozil qilgan zotdir. Biz kitob bergan ahli kitoblar u Qur'onning haqiqatan Rabbingizdan nozil qilinganini biladilar. Bas, siz aslo shak qiluvchilardan bo'lmang. Rabbingiz so'zi rostlik va adolat jihatidan kamolga yetdi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'q. U same eshituvchi va alim donodir. Yer yuzidagi ko'p kishilar so'ziga itoat qiladigan bo'lsangiz, sizni Alloh yo'lidan yanglishtiradilar. Ular faqat gumonga beriladilar va faqat yolg'onchilik qiladilar. Albatta, Rabbingiz uning yo'lidan yanglishgan kimsani ham yaxshi biluvchi va u hidoyat topganlarni ham yaxshi biluvchidir. Bas, ey musulmonlar, agar uning oyatlariga iymon keltiruvchi bo'lsangiz, so'yishda Allohning nomi aytilgan narsa halol hayvonlar go'shtidan tanovvul qilingiz. Sizlarga ne bo'ldiki, Allohning nomi aytilgan narsa hayvon go'shtlaridan yemaysizlar? Vaholanki u sizlarga harom qilgan narsalarni zarurat holatingiz mustasnoligini batafsil bayon qilgan edi. Albatta, ko'pchilik o'z havoyu xohishlari tufayli bilmasdan o'zlarini yanglishtiradilar. Albatta, Rabbingiz tajovuzkorlarni biluvchidir. Gunohning oshkorasini ham, maxfiysini ham tark edingiz. Albatta, gunoh qilganlar qilmishlari tufayli jazolanadi. Allohning nomi aytilmagan narsalardan yemangiz. Zero u fosiqdir. Shaytonlar esa o'z do'stlari mushriklarni sizlar bilan bahslashishlari uchun vasvasa qilurlar. Agar ularga itoat qilsangiz, albatta sizlar ham mushriklarsiz. O'lik kofir bo'lgan odamni hidoyat bilan tiriltirib, unga odamlar ichida o'zi bilan olib yuradigan nur iymonni berganimizdan keyin u zulmatlar ichida qolib, undan chiqmaydigan kimsaga o'xshaydimi? Shunga o'xshash kofirlarga o'z ishlari zinatli ko'rinadigan qilib qo'yildi. Shuningdek, har bir qishloqda uning yirik jinoyatchilarini u yerda makr qiladigan etib qo'ydik. O'zlari sezmagan holda ular faqat o'zlarigagina makr qiladilar. Ularga biror oyat yoki mo'jiza kelsa aytadilar: bizga Allohning boshqa payg'ambarlariga berilgani kabi oyat yoki mo'jizalar berilmagunicha sira iymon keltirmaymiz. Alloh payg'ambarlikni qayerga qo'yish ravo ko'rishni yaxshi biluvchidir. Jinoyat qilganlarga makr qilganlari sababli Alloh huzurida xorlik va shiddatli azob muhayyodir. Alloh kimni hidoyatga yo'llashni iroda etsa, uning ko'ksi qalbini islom uchun keng ochib qo'yadi. Kimni adashtirishni iroda etsa, ko'ksini go'yo osmonga ko'tarilib ketayotgandek tor va siqiq qilib qo'yadi. Shunday qilib, Alloh iymon keltirmaydiganlarga loyiq jazoni ravo ko'rgan. Rabbingizning to'g'ri yo'li shudir. Eslatma oluvchi qavm uchun oyatlarni batafsil bayon etdi. Ular uchun Parvardigorlari huzurida tinchlik diyori jannat bordir. Qilgan solih amallari sababli u ularning do'stidir. Ularning hammasini jam etadigan kunda aytamiz: ey jinlar to'dasi, insonlardan siz chalg'itganlar sonini ko'paytirdingiz-ku. Shunda ularning insonlardan bo'lgan do'stlari: ey Rabbimiz, biz shunchaki bir-birimizdan foydalandik va o'zing biz uchun belgilagan muddatga yetib keldik, deganlarida Alloh aytadi: joyingiz do'zax, u yerda mangu qolursiz. Illo Alloh xohlagan vaqtlar bundan mustasnodir. Albatta, Rabbingiz hikmat va ilm sohibidir. Shunday qilib, zolimlarning qilmishlari sababli birini biriga yaqin, ro'baro qilib qo'yamiz. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'zingiz o'z jinsingizdan payg'ambarlar kelib, sizlarga oyatlarimni aytib, ushbu kuningizga yo'liqishingizdan ogohlantirgan emasmidilar? Ular javob berib, o'zimizga qarshi guvohlik beramiz, deydi. Ularni shu dunyo hayoti aldab qo'ygan. Natijada o'zlarining zarariga kofir bo'lganlari bo'yicha guvohlik berdilar. Bu ishimizning boisi Rabbingizning aholisi g'ofil, ogohlantirilmagan qishloqlarni zulm bilan xaloj qiluvchi emasligidir. Har kim uchun qilgan amallaridan kelib chiqib belgilangan daraja, maqomlar bor. Rabbingiz ularning qilayotgan amal ishlaridan g'ofil emasdir. Rabbingiz boy va marhamatlidir. Agar xohlasa, sizlarni ketkazib, yo'q qilib, sizlardan keyin o'rningizga xuddi sizlarni boshqa qavm zurriyotidan paydo qilgani kabi o'zi xohlagan avlodni keltiradi. Albatta, sizlarga va'da qilinayotgan narsa oxiratdagi ishlar keluvchidir. sizlar o'lib ketish bilan bizni ojiz qoldiruvchi emassiz. Ayting, ey Muhammad, ey qavmim, makoningizda o'z aqidangizda turib amal qilavering. Men ham albatta amal qiluvchiman. Diyor oxiratning oqibati kimga bo'lishini bilajaksiz. Albatta zolimlar najot topmaganlar. Mushriklar u yaratgan ekin va chorvalardan Allohga ulush ajratib o'z aqidalari bo'yicha bu Alloh uchun, bunisi sherik butlarimiz uchun deydilar. Bas, butlari uchun bo'lgani Allohga yetib bormaydi. Alloh uchun bo'lgani sherik butlariga yetib boradi. Qilgan hukmlari naqadar yomon. Shunday qilib ko'p mushriklarga o'z sherik butlari ularni halokatga uchratish va dinlarini chalkashtirib yuborish uchun o'z bolalarini o'ldirish kabi noxush ishlarni chiroyli ma'qul ko'rsatib qo'ydilar. Agar Alloh xohlaganida buni qilmagan bo'lur edilar. Ularni ham bo'xtonlarini ham o'z hollariga qo'ya bering. Ular o'z aqidalaricha bu chorva va ekinlar harom. Ularni faqat biz ravo ko'rganlargina yeydilar. Bu hayvonlarni esa minish harom qilingan. So'yishda Allohning nomi aytilmaydigan hayvonlar ham bor, deb u Allohning sha'niga bo'xton to'qiydilar. To'qigan bo'xtonlari sababli u ularni jazolagay. Yana aytadilarki, bu hayvonlarning qorinlaridagi narsalar faqat erkaklarimiz uchundir. Xotinlarimizga ular harom qilingan. Agar qorindagi narsa o'lik bo'lsa, hammalari eru xotinlar sherik emish. Bu vasflariga yarasha Alloh ularni jazolagay. Albatta, u hikmat va ilm sohibidir. O'z bolalarini bilmasdan johilona o'ldirgan va Allohga tuhmat qilib ular uchun Alloh rizq qilib bergan hayvonlarni haromga chiqarganlar albatta o'zlariga ziyon qildilar. Ular haqiqatan adashdilar va to'g'ri yo'lga yuruvchi bo'lmadilar. U Alloh shunday zotki, so'ri toklarga ko'tarib qo'yiladigan va ko'tarib qo'yilmaydigan uzumzor bog'larning ta'mi turlicha bo'lgan xurmo va mevali daraxtlarni rang va ta'mda o'xshash va o'xshamas zaytun va anorlarni paydo qildi. Meva hosil qilganda mevasidan tanovvul qilingiz. Hosil yig'ish kunida muhtojlarga haqqini ushri va xirojini beringiz va isrof qilmangiz. Albatta, u isrof qiluvchilarni sevmaydi. Hayvonlardan esa yuk ko'taradigan va so'yish uchun yotqiziladiganlarini paydo qildi. Alloh sizlarga rizq qilib berganlaridan yeyavering. Shayton izlaridan ergashmangiz, albatta u sizlarga aniq dushmandir. 8 juft hayvonlar, qo'ydan 2 jins va echkidan 2 jinsni yaratdi. Ayting, shu ikki erkagini harom qilganmi yoki ikki urg'ochisinimi? Yahud, ikkala urg'ochi bachadonlaridagi homilanimi? Agar rostgo'y bo'lsangiz, ilm hujjat bilan menga xabar beringiz. Shuningdek, tuyadan ikki jins, qora moldan ikki jinsni yaratdi. Ayting, shu ikki erkagini harom qilganmi yoki ikki urg'ochinimi? Yahud, ikkala urg'ochi bachadonlaridagi homilanimi? Yoki Alloh shu hukmni buyurayotganiga guvohmisizlar? Odamlarni adashtirish uchun ilmsizlik bilan Alloh sha'niga yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir? Albatta, Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmagan. Ayting, menga vahiy qilingan narsa Qur'ondan taom yeydigan kishiga o'limtik, to'kilgan qon, cho'chqa go'shti, albatta palit va so'yishda Allohdan o'zganing nomi atalgan fisq hayvondan boshqa yeyish harom qilingan narsani topmayapman. Bas, kimki zaruratda qolib boshqaga zulm qilmagan va zarurat haddidan oshmagan holda ularni yesa, albatta Rabbingiz kechirimli va rahimlidir. Yahudi bo'lmish kimsalarga barcha tuyoqli hayvonlarni harom qildik. Sigir va qo'ylardan yog'larini ularga harom qildik. Illo biqinlaridagi yo ichlaridagi yoki suyakka qapishgan narsa yog'larni harom qilmadik. Bu ularni tajovuzkorliklari sababli jazolaganimizdir. Biz albatta rostgo'ydirmiz. Agar sizni yolg'onchiga chiqargan bo'lsalar, ayting, Rabbingiz keng rahmat egasidir. Uning azobi esa jinoyatchilar qavmidan aritilmaydi. Shirk keltirgan kimsalar, Alloh xohlaganida biz ham ota-bobolarimiz ham mushrik bo'lmagan va biror halol narsani harom qilmagan bo'lar edik, deyishadi. Ulardan oldingilari ham to azobimizni totmagunlaricha payg'ambarlarni xuddi shunday yolg'onchiga chiqarganlar. Ayting, sizlarda bizga chiqaradigan, ko'rsatadigan ilm, hujjat bormi? Sizlar faqat gumonga ergashmoqdasiz va sizlar faqat yolg'on so'zlamoqdasiz. Ayting, yetuk hujjat faqat Allohnikidir. Agar xohlaganda edi, hammangizni hidoyatga yo'llagan bo'lur edi. Ayting, mana shu narsalarni Alloh harom qilganiga guvohlik beruvchi guvohlaringizni keltiringiz. Agar guvohlik bersalar, siz ular bilan birga guvohlik bermang. Bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va oxiratga ishonmaydiganlarning havoyi nafslariga ergashmang. Ular parvardigorlariga o'zgalarni tenglashtirayotirlar. Ayting, kelingiz, Rabbingiz sizlarga harom qilgan narsalarni o'qib beray. Unga biror narsani sherik qilmangiz. Ota-onaga yaxshilik qilingiz. Bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz. Biz sizlarni ham ularni ham rizqlantirurmiz. Fahsh ishlarning oshkorasiga ham, pinhonasiga ham yaqinlashmangiz. Alloh taqiqlagan jonni nohaq qatl qilmangiz. Aql yuritishingiz uchun Allohning hukm qilgani shulardir. To voyaga yetgunicha yetimning moliga yaqinlashmangiz. Magar chiroyli yo'l bilan yaqinlashishingiz mumkin. O'lchov va tarozini adolat bilan to'la ado etingiz. Hech bir jonni toqatidan tashqarisiga taklif amr qilmaymiz. Gapirganingizda guvoh sifatida garchi qarindoshingiz bo'lsa ham adolatli bo'ling. Allohning olgan ahdiga esa vafo qiling. Eslatma olishingiz uchun Alloh qilgan hukmlari mana shulardir. Albatta, mana shu mening to'g'ri yo'limdir. Unga ergashingiz, boshqa turli yo'llarga ergashmangiz. Aks holda, ular sizlarni uning yo'lidan ayirib qo'yadi. Taqvoli bo'lishingiz uchun Allohning qilgan hukmlari mana shulardir. So'ngra chiroyli, savobli amal qilganlarga ne'matlarimizni mukammal berish va barcha narsa tafsiloti uchun hamda hidoyat va rahmat bo'lishi uchun Musoga kitob Tavrotni berdikki, shoyat ular Isroil avlodi Parvardigorlari bilan muloqotda bo'lishlariga iymon keltirsalar. Mana bu biz nozil qilgan muborak kitob Qur'ondir. Unga ergashingiz va taqvoli bo'lingiz, toki rahim qilingaysiz. Bizdan oldingi ikki toifaga kitob nozil qilingan edi. Biz esa ularni o'rganishdan g'ofilmiz deyishingiz. Yoki agar bizga ham kitob nozil qilinganda edi, biz ulardan ko'ra hidoyatliroq bo'lar edik deyishingiz. Bizga azaldan ma'lum bo'lgani uchun Qur'onni nozil albatta, sizlarga Rabbingizdan hujjat, hidoyat va rahmat keldi. Bas, Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan va ulardan yuz o'girgandan ko'ra kim zolimroq ekan? Oyatlarimizdan yuz o'girganlarni, yuz o'girib yurganlari tufayli yomon azob bilan jazolaymiz. Ular faqat jon oluvchi farishtalar kelishini, yo Rabbingiz azobi kelishini, yoki Rabbingiz belgilari qiyomat alomatlaridan ba'zisi kelishinigina kutmoqdalar. Rabbingiz belgilaridan ba'zisi kelgan kuni esa, oldin iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik orttirmagan jonga bu iymoni foyda bermaydi. Ayting, kutaveringiz, biz ham kutuvchilarmiz. Dinlarini firqalarga bo'lib, turli guruhlarga aylanganlar uchun biror narsada siz mas'ul emassiz. Ularning ishi Allohga havola. So'ngra u ularni qilib yurgan amallaridan ogoh qilur. Kimki bir hasana savobli ish qilsa, unga 10 barobar ko'paytirib yozilur. Kimki bir yomon gunoh ish qilsa, faqat o'sha gunoh miqdorida bir gunohga yarasha jazolanadi. ularga nohaqlik qilinmagay. Ayting, Rabbim meni to'g'ri yo'lga, rost dinga, Ibrohimning xanif, haqqoniy diniga yo'lladi. U mushriklardan emas edi. Ayting, albatta namozim, ibodatim va hayotu mamotim olamlar Rabbi bo'lmish Alloh uchundir. Unga hech qanday sherik yo'qdir. Mana shu aqidaga buyurilganman va men Allohning buyruqlariga taslim etuvchilarning avvaliman. Ayting, Allohdan o'zga parvardigor qidirayinmi? Vaholanki u hamma narsaning parvardigori bo'lsa, har bir jon inson faqat o'zi uchun ish qiladi. Hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga jonning yuki gunohini ko'tarmaydi. So'ngra qaytish joyingiz Alloh huzuridir. O'shanda sizlarga kelisha olmay yurgan ishlaringizdan xabar berur. U sizlarni yerning xalifalari qilib qo'ygan va ato etgan ne'matlarida sizlarni sinash uchun ba'zilaringizni ba'zilaringizdan yuqori darajalarga ko'targan zotdir. Albatta, Rabbingiz jazoda tezkor va u kechirimli va rahimli zotdir. A'rof surasi Makkada nozil qilingan 206 oyatdan iborat. A'rof jannat bilan do'zaxni ajratib turadigan devor arasot. Bu joy jannatga ham do'zaxga ham kirmagan, ya'ni vaqt soati kelib Alloh taolo ularni jannatga kiritgunga qadar ma'lum muddat turadigan kishilarning joyidir. Surada Nuh, Hud, Solih, Lut, Shuayb va Muso payg'ambarlarning qissalari, tavhid, iymon e'tiqod, qiyomat, hisob-kitob masalalari va boshqa ma'lumotlar beriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif, Lam, Mim, Sad. Bu Qur'on sizga nozil qilingan kitobdir. U bilan ummatingizni ogohlantirishingizda ko'ksingizda undan tanglik, shak bo'lmasin. U Qur'on mu'minlar uchun ilohiy eslatma hamdir. Rabbingizdan sizlarga nozil qilingan narsa Qur'on ta'limotiga ergashingiz. Undan boshqa do'stlarga ergashmangiz. Eslatmadan juda kam ta'sirlanmoqdasizlar. Qanchadan qancha qishloq ahlini halok qildik. Ularga azobimiz tunda yoki kunduzi uyquda yotganlarida keldi. Ularga azobimiz kelganda duolari biz o'zimiz zolim edik deyishdan o'zga bo'lmadi. Albatta, payg'ambar yuborilganlar bilan ham payg'ambarlar bilan ham savol javob qilurmiz. Ularga albatta qilmishlarini bilgan holda so'zlab berurmiz. Biz g'oyib emasmiz. O'sha kuni vazn amallarning tarozida tortilishi haqiqatdir. Kimning mezonlari, amallari og'ir kelsa, aynan o'shalar najot topuvchilardir. Kimning mezonlari, amallari yengil kelsa, ana o'shalar oyatlarimizga zulm, inkor qilganlari sababli o'zlariga ziyon qilganlardir. Albatta, sizlarni yerda qaror toptirdik va unda sizlar uchun maishiy vositalarni paydo qildik. Lekin sizlar juda oz shukr qilursiz. Albatta, biz sizlarni, odamni yaratdik, so'ngra sizlarga unga surat berdik, so'ngra farishtalarga odamga sajda qilingiz dedik. Ular sajda qildilar. Illo iblis sajda qiluvchilardan bo'lmadi. Alloh aytdi: Senga buyurganimda sajda qilishingga nima monelik qildi? U dedi: Men undan yaxshiman. Meni olovdan yaratgansan. Uni, odamni esa loydan yaratding. Aytdi: Undan jannatdan chiq. U yer jannatda senga takabburlik qilishing joiz emas. Bas, chiq. Albatta sen endi haqirlardandirsan. U dedi: Menga insonlar tiriltiriladigan kungacha, qiyomatgacha muhlat ber. Aytdi: Albatta sen jazo kunigacha muhlat berilganlardandirsan. U alamidan dedi: Qasamyod etamanki, meni yanglishtirganing tufayli sening to'g'ri yo'ling islom dini uzra ular odamlarni chalg'itish uchun o'tiraman. So'ngra ularga oldilaridan, ortlaridan, o'ng tomonlaridan va sol tomonlaridan chalg'itish uchun kelaman. Natijada ularning aksariyatini shukr qiluvchi holda topmaysan. Aytdi: Undan jannatdan ayblangan va haydalgan holingda chiq. Qasamyod etamanki, kimki senga ergashsa, sizlarning barchangiz bilan jahannamni to'ldirajakman. Biz dedik: Ey odam, jufting Havvo bilan jannatda turingiz va xohlagan joyingizdan tanavvul qiling. Faqat ushbu daraxtga mevasidan yeyish uchun yaqinlashmangiz. Aks holda zolimlardan bo'lursiz. So'ngra shayton ularning yopilgan avratlarini ochib yuborish, sharmanda qilish uchun ikkisiga vasvasa qildi va aytdi: Rabbingiz sizlarni farishtalarga aylanib qolmasin yoki jannatda mangu qoluvchilardan bo'lib qolmasin debgina sizlarni ushbu daraxtdan yeyishni man etdi. Yana ikkisiga qasam bilan: Men sizlarga xolis nasihatgo'ylardandirman, dedi. Shunday qilib shayton ularni noqulay holatga tushirdi. Daraxt mevasidan totib ko'rishlari bilanoq ikkisining avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Shunda ularga parvardigorlari, sizlarni o'sha daraxtdan man etmaganmidim? Va shayton sizlarning yaqqol dushmaningiz demaganmidim? Deb nido qildi. Ikkisi aytdilar: Ey Rabbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va bizga rahim qilmasang, biz albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolurmiz. Alloh dedi: Bir-biringizga nisbatan dushman bo'lgan holingizda jannatdan tushingiz. Sizlar uchun ma'lum vaqt ajalingiz yetgungacha yerda qaror topish va foydalanish bordir. Yana dedi: Unda yashaysiz, unda o'lursiz va undan oxiratda chiqarilursiz. Ey odam avlodi, sizlarga avratlaringizni berkitadigan libos va patlar ziynat kiyimlarini tushirdik, ammo taqvo libosi bu yaxshiroqdir. Bular Allohning mo'jizalaridandir. Shoyat buni eslab ko'rsalar. Ey odam avlodi, shayton ota-onalaringiz Odam va Havvoning avratlarini o'zlariga ko'rsatib, uyaltirib jannatdan chiqargani kabi sizlarni ham aldab qo'ymasin. Zero u va uning to'dasi sizlar ularni ko'ra olmaydigan tarafdan sizlarni ko'radilar. Biz shaytonlarni iymon keltirmaydiganlarga do'st qilib qo'ydik. Mushriklar biror fahsh ish qilsalar, ota-bobolarimizni shu odat uzra topganmiz. Uni bizga Alloh o'zi buyurgan, deydilar. Siz ularga: Alloh aslo fahsh ishlarga buyurmaydi. Alloh shaniga o'zingiz bilmagan gaplarni aytaverasizmi? Deb ayting. Yana ayting: Rabbim adolatli bo'lishga buyurgan. Har bir masjid namoz oldidan yuzlaringiz, dillaringizni to'g'ri qiling. Unga Allohga dinni xolis qilgan hollaringizda duo qilingiz. Sizlarni avval boshda yarata boshlaganidek, qiyomatda mangu hayotga qaytursizlar. Bir guruhni hidoyatga yo'lladi, boshqa bir guruhga esa zalolat bitilgani haq bo'lib chiqdi. Zero ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st qilib olib, ularni to'g'ri yo'l topganlar deb o'ylaydilar. Ey odam avlodi, har bir masjid namoz oldidan ziynatlaringiz, pok kiyimlaringizni kiyib olingiz. Shuningdek, yeb ichingiz, lekin isrof qilmangiz. Zero u isrof qiluvchilarni sevmagan. Ayting, bandalari uchun chiqargan Allohning ziynatini va pok rizqlarini kim haromga chiqardi? Ayting, u ziynat va pok rizqlar bu dunyoda iymon keltirganlar va boshqalar uchun, qiyomat kunida esa xolis mu'minlarning o'zlari uchun bo'lur. Shunday qilib, oyatlarni biladigan qavmlarga mufassal bayon qilurmiz. Ayting, Rabbim albatta fahsh ishlarning oshkora yu pinhonasini, gunoh ishlarni, nohaq tajovuzkorlikni va Alloh hech qanday hujjat tushurmagan narsalarni unga sherik qilishingizni hamda Allohning sha'niga o'zingiz bilmagan narsalarni gapirishingizni harom qildi. Har bir ummatga jazo uchun muhlat belgilangan. Qachonki ularning muhlati kelar ekan, uni biror soat kechga ham, ilgariga ham sura olmaydilar. Ey odam avlodi, agar sizlarga o'zingizdan inson zotidan bo'lgan payg'ambarlar mening oyatlarimni sizlarga o'qigan holda kelsalar, bilib qo'yingizki, kimki taqvoli bo'lib o'zini tuzatsa, u kabilarga oxiratda xavf yo'q va ular tashvish ham chekmaydilar. Oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va ulardan o'zlarini yuqori tutib kibr qilganlar ana o'shalar do'zax ahlidirlar. Ular u yerda mangu qoluvchidirlar. Alloh shaniga yolg'on to'g'igan yoki uning oyatlarini yolg'onga chiqargan odamdan ko'ra kim ham zolimroqdir? Ana o'shalarga kitobdagi yashash nasibalari bitgach vafot ettiruvchi farishtalarimiz ularga kelganlarida Allohni qo'yib iltijo qilgan narsa butlaring qani deganlarida ular bizdan yo'qoldilar deyishadi. Kofir bo'lganlari to'g'risida o'zlariga o'zlari guvohlik berurlar. Ularga Alloh aytadi: sizlardan oldin o'tgan jin va insdan iborat kofir ummatlar ichida sizlar ham do'zaxga kiringiz. Har bir guruh do'zaxga kirganda sherigini la'natlaydi. U yerda bir-birlari bilan jam bo'lib topishgach oxirgi guruh o'zidan oldingisi haqida: ey Rabbimiz, ana o'shalar bizni adashtirganlar, ularga do'zax azobini ko'paytirib bergin, deydilar. Shunda Alloh har bir guruh uchun azob ham ko'paytirilgandir, lekin sizlar buning hikmatini bilmaysiz, degan. Avvalgilari adashtirilganlari keyingilariga adashganlarga aytadilar: sizlarning bizlardan ortiqligingiz yo'q, qilmishlaringizga yarasha belgilangan azobni totaveringiz. Albatta oyatlarimizni yolg'onga chiqargan va ulardan kibrlanib bosh tortganlar uchun osmon eshiklari sira ochilmagay va nini ko'zidan tuya o'tmagunga qadar jannatga kirmaslar. Jinoyatchilarni ana shunday jazolaymiz. Ularga jahannam o'tidan ostilariga poyondoz va ustilariga yopinchiq bo'lur. Zolimlarni ana shunday jazolaymiz. Iymon keltirgan va solih, savobli ishlarni qilganlar esa darvoqa hech bir jonni toqatidan ortiqqa majbur etmaymiz. Aynan o'shalar jannat ahlidirlar. ular u yerda mangu qoluvchilardir. Dillaridagi o'zaro adovat tuyg'ularini sug'urib tashlaymiz. Ostilaridan anhorlar oqacak. Shunda aytirlarki, ushbu hidoyatga bizni boshlagan Allohga hamd aytamiz. Agar bizni o'zi boshlamaganida to'g'ri yo'lni topa olmagan bo'lur edik. Rabbimizning payg'ambarlari haqiqatni keltirgan ekanlar. Ularga nido qilinurki, mana shu jannat. Qilgan savobli amallaringiz sababli u sizlarga meros qilib berildi. Jannat ahli do'zax ahliga qiyomat kuni Rabbimiz bizga va'da qilgan narsa jannatning haq ekanini topdik. Sizlar ham Rabbingiz va'da qilgan ogohlantirgan do'zaxning haq ekanini topdingizmi? Deb nido qildilar. Ular ha deydilar. So'ngra o'rtalaridan bir jarchi farishta chiqib jar soladi. Zolimlar uzra Allohning la'nati yog'ilsin. Zero ular odamlarni Allohning yo'lidan to'sadigan, uni qing'ir qilishni istaydigan, oxiratga esa ishonmaydigan edilar. Jannat va do'zax ahllari o'rtalarida to'siq bordir. A'rof uzra har birini simolaridan tanib oladigan kishilar bo'lur. Ular jannat ahliga sizlarga salom deydilar u. Kirishdan tamagir bo'lib kira olmaydilar. Ko'zlari do'zax ahli tarafiga burilib qolsa aytadilar: "Ey Rabbimiz, bizni bu zolimlar qavmi bilan birga qilib qo'y." Arasot ahli simolaridan tanish kishilarga aytadilar: "To'plagan boyliklaringiz va qilgan kibrlaringiz sizlarga kuningizga yaramabdi-ku. Alloh ularga rahmatini yetkizmaydi deb siz qasam ichib yurgan faqir musulmonlar ana ularmi?" Shundan so'ng Alloh arasot ahliga deydi: "Jannatga kiringiz. Sizlarga xavf yo'q va sizlar tashvish ham chekmaysiz." Do'zax ahli jannat ahliga: "Bizning ustimizga suvdan yoki Alloh sizlarni rizqlantirgan narsadan to'kingiz" deb nido qildi. Ular javobiga: "Alloh siz so'ragan har ikki narsani kofirlarga, dinlarini hazil va o'yin qilib olgan va foniy dunyo aldab qo'yganlarga harom man etgan" dedilar. Bugun ushbu kun muloqotini unutganlari va oyatlarimizni inkor etganlari kabi biz ham ularni unutamiz. Ularga, kofirlarga, ishonadigan qavm uchun hidoyat va rahmat manbai sifatida o'zimiz mufassal bayon qilgan kitob Qur'onni ilmiy asosda keltirdik. Ular esa uning aniq ma'nolari qolib ta'vili boshqacha mazmun berilishini kutadilar. Ta'vili kelgan kuni qiyomatda uni Qur'onni ilgari unutgan mensimaganlar aytadilar. Rabbimizning payg'ambarlari haqiqatni keltirgan ekanlar. Bas, qani endi oqlovchi but sanamlar bo'lsa-yu, bizni oqlasalar yoki dunyoga yana qaytarilsak-u, qilgan ishlarimizdan o'zgacha ish qilsak, ular o'zlariga ziyon qildilar va to'qib yurgan bo'xton ma'budalari ulardan g'oyib bo'ldi. Darhaqiqat, Rabbingiz osmonlaru yerni 6 kunda yaratgan, so'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan, kunga tunni qoplaydigan, uni ya'ni kunni tun shitob bilan quvadi. Quyosh, oy, yulduzlarni o'z amriga musahhar, mute qilib qo'ygan Allohdir. Ogoh bo'lingizki, yaratish va buyurish unga xosdir. Olamlarning Rabbi bo'lmuş Alloh barakotlidir. Rabbingizga zorlanib va xufiyona ovozsiz duo qilingiz. Zero u duoda va boshqada haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Yerni Alloh xayrli ishlarga yaroqli qilib qo'ygandan keyin unda buzg'unchilik qilmangiz. Unga Allohga ham qo'rqinch va ham umid bilan duo qilingiz. Allohning rahmati ezgu ish qiluvchilarga yaqindir. U o'z rahmatining darakchisi sifatida shamollarni yuboruvchi zot bo'lib, shamollar og'ir bulutlarni ko'tarib olgach, uni o'lik chanqoq shahar ustiga haydaymiz. Bas, unga suv, yomg'ir yog'dirib, u sababli mevalarning har turidan chiqaramiz. O'liklarni ham qabrlaridan shu tarzda chiqaramiz. Shoyat ulardan eslatma olsangiz. Yaxshi shahar yerining giyohi Rabbining izni bilan unib chiqaveradi. Yomon shahar yeri esa faqat unumsiz bo'lar. Shukr qiluvchi qavm uchun oyatlarni shu tarzda takror-takror bayon etur. Darvoqe, Nuhni o'z qavmiga elchi qilib yubordik. Shunda u dedi, ey qavmim, Allohga sig'iningiz, sizlarga undan o'zga iloh yo'qdir. Men sizlarga buyuk kun qiyomat azobi berilishidan qo'rqaman. Qavmining zodagonlari, biz seni ochiq yanglish uzra ko'rmoqdamiz, dedilar. Nuh dedim, ey qavmim, menda yanglish yo'q, lekin men olamlar Rabbi tomonidan elchi payg'ambar durman, sizlarga Rabbimning topshiriqlarini yetkazurman va sizlarga nasihat qilurman hamda Allohdan kelgan vahiy orqali sizlar bilmaydigan narsalarni bilurman. Sizlarni ogohlantirish, taqvoli bo'lishingiz va rahim qilishingiz uchun sizlarga Rabbingizdan kelmiş eslatma o'zlaringizdan bo'lmuş bir kishi zimmasida kelganidan ajablandingizmi? Shunda uni yolg'onchiga chiqaradilar. Bas, biz uni va u bilan birga iymon keltirganlarni kema ichida saqlab to'fondan qutqardik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni suvga g'arq qildik. Ular qalbi ko'r kishilar edi. Od qavmiga ularning birodari Hudni elchi qilib yubordik. U dedi: "Ey qavmim, Allohga sig'iningiz. Sizlarga undan o'zga iloh yo'qdir. Allohdan qo'rqmaysizmi?" Qavmining kofir bo'lgan zodagonlari aytdilar: "Biz seni nodonlikda ekaningni ko'ryapmiz. Biz seni yolg'onchilardanmikan deb gumon qilyapmiz." U aytdi: "Ey qavmim, menda nodonlik yo'q, lekin men olamlar Rabbidan yuborilgan elchidirman. Sizlarga Rabbimning topshiriqlarini yetkazyapman va men sizlarga ishonchli nasihat go'ydirman. Sizlarni ogohlantirish uchun o'zlaringizdan bo'lmish bir kishi zimmasida sizlarga Rabbingizdan eslatma kelganidan ajablanayapsizmi? Alloh sizlarni Nuh qavmidan keyin xalifa qilib qo'ygan va sizlarni jismonan ziyoda qilganini eslangiz. Bas Allohning ne'matlarini eslangiz, toki oxiratda najot topgaysiz." Aytdilar: "Faqat yagona Allohga sig'inishimiz va ota-bobolarimiz sig'inib kelgan narsa bu sanamlarni tark etishimizga da'vat qilish uchun bizning huzurimizga keldingmi? Agar rozgo'ylardan bo'lsang, bizga o'sha va'da qilgan, qo'rqitgan narsangni keltir." Hud aytdi: "Sizlarning ustingizga Rabbingiz tomonidan azob va g'azab yog'ilib bo'lgan. Sizlar va ota-bobolaringiz nomlarini adab sig'inib yurgan, Alloh ularga biror hujjat hukm tushurmagan but sanamlar to'g'risida men bilan bahslashmoqchimisiz? Azob kelishini kutingiz. Men ham sizlar bilan birga kutuvchilardandirman." Uni, Hudni va u bilan birga bo'lgan mo'minlarni bizdan bo'lmish rahmat bilan azobdan xalos etdik va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni esa qirib tashladik. Ular mo'min bo'lmadilar. Samud qavmiga birodarlari Solihni payg'ambar etib yubordik. U dedi: "Ey qavmim, Allohga sig'ining. Undan o'zga iloh yo'qdir. Rabbingizdan sizlarga hujjat keldi. Ushbu Allohning mo'jiza tarzidagi tuyasi, uni o'z holiga qo'yingiz. Allohning yerida o'tlasin. Unga yomonlik niyati bilan tega ko'rmangiz. Aks holda sizlarni alamli azob tutgay. Sizlarni Alloh Od qavmidan keyingi xalifa avlod qilgani va tekisliklarda qasrlar qurib olishingiz, tog'laridan o'yib uylar yasab olishingiz uchun sizlarga yerdan joy berganini eslangiz. Bas Allohning ne'matlarini eslangiz va yer yuzida buzg'unchilik qilib yurmangiz." Qavmining mutakabbir zodagonlari ularning iymon keltirgan bechora hol kishilariga Solihni Rabbidan yuborilgan elchi deb bilasizmi? Dedilar. Ular aytdilar: biz u orqali yuborilgan narsa vahiyga ishonuvchilarmiz. Kibrga berilganlar esa: biz sizlar iymon keltirgan narsa dinga kufr keltiramiz, dedilar. Shunday deb tuyani so'yib yubordilar va parvardigorlarining amridan bosh tortdilar hamda aytdilar: ey Solih, agar payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan narsang azobni keltir. Bas, ularni mudhish zilzila tutdi va o'z yurtlarida o'tirganlaricha jum bo'ldilar. Solih ulardan bezib dedi: ey qavmim, men sizlarga Rabbimning topshirig'ini yetkazdim, sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihatgo'ylarni yoqtirmaysiz. Lutni ham payg'ambar qilib yubordik. O'z qavmiga aytdi: shunday yomon fahsh ishni qilasizmi? Sizlardan oldin butun olamda hech kim uni qilmagan edi. Sizlar xotinlar qolib, shahvat bilan nafsni qondirish uchun erkaklarga kelasiz. Ha, sizlar isrofgar qavmidirsizlar. Qavmining javobi: ularni, Lut va mo'minlarni shahringizdan chiqarib yuboringiz, zero ular poklikni da'vo qiluvchi odamlardir, degan so'zlari bo'ldi xolos. Uni va xotinidan boshqa ahli oilasini qutqarib qoldik. Uning xotini azobda qoluvchilardan bo'ldi. Ular ustiga azobni yomg'irdek yog'dirdik. Bas, jinoyatchilar oqibati qanday bo'lganiga boqing. Madyan qabilasiga birodarlari Shuaybni elchi qilib yubordik. U aytdi: ey qavmim, Allohga sig'iningiz. Undan o'zga iloh yo'qdir. Sizlarga Rabbingizdan hujjat keldi. Bas, o'lchov va tarozini to'la to'kis o'lchangiz. Odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yaroqli qilib qo'yilgandan so'ng yer yuzida buzg'unchilik qilmangiz. Agar chin mo'min bo'lsangiz, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Odamlarni qo'rqitish, Allohga iymon keltirganlarni uning yo'lidan to'sish va uni qing'ir qilish maqsadida har ko'chada o'tirmangiz. Ozchilik ekaningizda uning ko'paytirganini eslangiz va o'tgan buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganiga bir boqingiz. Agar sizlardan bir toifa menga yuborilgan narsa vahiyga iymon keltirib, boshqa bir toifa iymon keltirmagan bo'lsa, o'rtamizda Alloh hukm qilgunga qadar sabr qilingiz. U hukm qiluvchilarning yaxshisidir.